myśli rozbiją się o kamień. To jest jak opium, wciągaj, czuję się coraz słabiej. Szczęśliwi

dawno nie byłam tam. Myślę, wrócę niebawem. Cię tu